Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O bezpieczeństwie, współpracy w NATO, ale też wewnętrznych problemach Turcji będzie rozmawiał w Warszawie prezydent Erdoğan. Polska ordynacja wyborcza jest na dużo gorszym poziomie niż w innych krajach, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Za pół godziny w Rimini ma się rozpocząć proces przywódcy gangu, który napadł na polskich turystów. Problemy bezpieczeństwa, współdziałanie w NATO i relacje Turcji z Unią Europejską to główne tematy rozmów prezydenta Turcji w Polsce. Recep Erdoğan gości w Warszawie z oficjalną wizytą. Zostanie przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę i premier Beatę Szydło. Będzie też rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu. Wizyta rozpocznie się od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Później przewidziano rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Turcji. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że będzie to otwarta rozmowa bez tematów tabu. Prezydenci Duda i Erdoğan będą rozmawiać też o wewnętrznych problemach Turcji. Z jednej strony właśnie Turcja jako niezwykle ważne ogniwo i partner dla Europy w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa. Z drugiej strony właśnie adresowano wobec Turcji słowa krytyki ze strony niektórych państw. To też nie można ich pomijać. Krzysztof Szczerski zaznaczył, że Turcja jest ważnym ogniwem bezpieczeństwa w ramach NATO. Łączy bowiem perspektywę flanki wschodniej z południem. Jest również ważnym ogniwem polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Podpisane w marcu 2016 roku porozumienie między Unią i Turcją doprowadziło do znaczącego zmniejszenia liczby migrantów przedostających się do państw Unii. Stosunki między Ankarą a Brukselą gwałtownie pogorszyły się w ubiegłym roku po nieudanej próbie zamachu stanu w Turcji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polska ordynacja wyborcza i organizacja wyborów jest na dużo gorszym poziomie niż w wielu innych krajach, uważa prezydencki minister Andrzej Dera. Jego zdaniem w Polsce panuje totalny bałagan w lokalach wyborczych. Gość Radiowej Trójki podkreślił, że jako obserwator OBWE wielokrotnie przyglądał się wyborom w innych krajach. Do lokali powinno wchodzić tylko tyle osób, ile komisja wyborcza jest w stanie obsłużyć. Jeden drugiemu patrzy, za przeproszeniem, przez ramię, kto jak skreśla, żadnej kontroli komisji wyborczej pod tym względem. W innych państwach jest to niedopuszczalne. Wchodzi tyle osób, ile jest w stanie być obsłużonych przez komisję wyborczą. Minister Dera powiedział, że prezydent najprawdopodobniej nie będzie się sprzeciwiał zmianie terminu wyborów samorządowych. Zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Pierwotnie miały się one odbyć 11 listopada. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, do urn pójdziemy prawdopodobnie tydzień później. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej o 9:00 miało się rozpocząć wystąpienie ministra środowiska Jana Szyszki. Dotyczy ono wniosku Komisji Europejskiej o kary finansowe za rzekome niedostosowanie się do nakazu o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Liczymy na to, że uda nam się przekonać Wielką Izbę Unijnego Trybunału Sprawiedliwości do naszych racji, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Na czele polskiej delegacji będzie stał pan minister środowiska profesor Jan Szyszko wraz z innymi przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz ekspertami. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie przekonać Wielką Izbę do swoich racji, ponieważ opieramy się na faktach i na twardych danych. Polska argumentacja przed wysłuchaniem ma charakter poufny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku ministra środowiska, aby wystąpienie publiczne było przeprowadzone przed Wielką Izbą, czyli przed 15 sędziami. Ostatnie wysłuchanie stanowisk strony polskiej i Komisji Europejskiej odbyło się przed jednym sędzią. Ministerstwo tłumaczy, że prace w Puszczy Białowieskiej, w tym działania ochronne gatunków i siedlisk, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Proces przywódcy gangu, który 26 sierpnia zaatakował na plaży w Rimini polskich turystów, rozpocznie się za pół godziny. Sprawa miała się rozpocząć 2 tygodnie temu, ale została przełożona. 3 pozostali członkowie gangu staną przed sądem dla nieletnich. Reprezentujący poszkodowanych Polaków adwokat Maurizio Ginelli w rozmowie z Polskim Radiem wyraził przekonanie, że proces Kongijczyka będzie krótki. Butungu w sposób jasny przyznał się do wszystkich zarzutów dotyczących ataków na 2 Polaków. Moim zdaniem to wystarczy, by był sądzony w trybie natychmiastowym. Adwokat dodał, że sąd w Rimini i tak traktuje tę sprawę priorytetowo. Oznaczałoby to, że wyrok może zapaść jeszcze w tym roku. Nie jest jasne, czy dzisiejsza rozprawa rozstrzygnie tylko tryb, w jakim będzie sądzony Kongijczyk, czy też zostanie również dopuszczony do głosu prokurator. Adwokat Ginelli ujawnił, że z 3 pozostałych członków gangu, w odróżnieniu od 2 marokańskich braci, Nigeryjczyk współpracuje ze śledczymi. Z Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Płyty Roberta Planta otrzymują dzisiaj od nas pani Anna z Leszna i pan Patryk z Kraśnika, ale to nie jest tak, że ktoś mógł teraz coś otrzymać, a od nas nie otrzymał, bo dajemy kolejną szansę, mamy zaproszenia na koncert. Trio Włodzimierza Nahornego w Studiu Muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej 22 października o godzinie 19. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć się tutaj u nas przy ulicy Myśliwieckiej na tym koncercie, proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek. Gorzej już nie może być. Czas na skok, czas w górę iść. Z plecu zdjąć ten stary gar. Plecak wziąć i ruszyć na szlak. Nie tak brzmi muzyka końca lata, a w studiu jest już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Od XVIII wieku pracownicy różnych branży zrzeszają się, by dbać o swoje interesy. Związki zawodowe istnieją w wielu krajach świata. Wszędzie tam, gdzie ludzie cenią swój fach i swoje prawo głosu. Nikt nigdzie nie powiedział jednak, że zjawisko to ma dotyczyć tylko zawodów mieszczących się w normach prawa. I tak któregoś słodnego dnia dwaj wileńscy włamywacze, Saszka Lichtzon, zwany też Hanna Bobkes, i Aaron Wójcik, w trakcie prowadzenia zażartej dyskusji na temat istoty życia i trudów bytu złodziejskiego, doszli do skądinąd słusznego wniosku, że kto o nich zadba w sytuacji ciężkiej, trudnej oraz niepewnej, jeśli nie oni sami. Brać przestępcza, jak nikt wie, że życie płata różne figle i nie wiadomo kiedy można w ciemnym zaułku spotkać policjanta. Jednego dnia można stracić wszystko, bo stróże prawa czają się wszędzie. Jeśli państwo myślicie, że przestępcy wiodą próżniacze życie bez poczucia odpowiedzialności, bez problemów, to się mylicie. Codziennie zmagają się z wyzwaniami. tu nie można spocząć na laurach. W tych zawodach trzeba być na bieżąco. Nowe techniki, ciężki oddech sprawiedliwości na karku. Trzeba być czujnym i w dodatku codziennie zmagać się z innymi przestępcami. W wyniku tych rozważań panowie przeszli do działań i w 1911 roku na terenie międzywojennej Polski w okolicach Wilna powstał Związek Braterski, tak zwana Brüderverein, zrzeszający z czasem prawie 1000 włamywaczy i złodziei, którzy oczywiście mieli podobny stosunek do zawodu i poglądy na rzeczywistość jak Saszka i Aaron. I jak w każdej tego typu organizacji, wszyscy członkowie rzetelnie płacili składki, a z nich powstał specjalny fundusz, z którego w razie wpadki wspierano rodzinę brata, ale nie tylko, ponieważ w tej organizacji członkowie mieli bardzo silnie rozbudowany instynkt społeczny i poczucie empatii, więc wspierano także urzędników, policjantów, a nawet sędziów. Przy takiej postawie to Brüderverein nie wypadało nawet kwiatkiem uderzyć, a co dopiero paragrafem. Organizacja działała lepiej niż urząd skarbowy, katalogując m.in. prawdziwe przychody najlepiej prosperujących przedsiębiorców i rozliczając ich po swojemu i we właściwym momencie. Panował tam też porządek w kwestii zasad i przepisów. Tu nie było mowy o wyroku w zawieszeniu. Za popełnione wykroczenie kara była jasno określona i egzekwowana natychmiast. Co ciekawe, kodeks honorowy nakazywał okazywać szacunek kobietom oraz sąsiadom. Poza tym jednak członkowie Brüderverein zastraszali, porywali, podkładali bomby i po prostu zabijali. Nawet podczas I wojny światowej panowie nie brali urlopów, tylko okradali wojskowe transporty i działali na czarnym rynku. Organizacja wydawała się być nie do ruszenia. Jednak wszystko ma swój kres i w 1924 Związek Braterski rozpadł się w wyniku starć między przestępcami. Z zemsty zaczęli donosić na siebie nawzajem policji. No cóż, człowiek jest jaki jest. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler wróci za tydzień o tej porze. Minęło 21,5 minuty po 10, a tam w tle już gra Dick for Dick. Now we're done. minęło 25 minut po 10, a my teraz będziemy opowiadać o pewnym Wieńczysławie. Do południa. W jednej z piosenek wykonywanych w kabarecie Dudek śpiewał: kiedy tańczę, jestem Tańczysławem. Kiedy się kocham, jestem Kochasławem. Kiedy zdobywam, jestem Zdobysławem. Kiedy się męczę, jestem Męczysławem. Wieńczysław Gliński, aktor, amant, tata. Taki tytuł nosi niedawno wydana biografia napisana przez jego córkę, Katarzynę Wasilewską. Tej książki nie miałam nigdy napisać. To mój ojciec, Wieńczysław Gliński, zamierzał to zrobić. Miał to być wywiad rzeka, do którego robił notatki w ostatnich latach życia. Odbył nawet kilka, może kilkanaście spotkań z osobami, które wspólnie go do tego namówiły. Splot nieprzewidzianych wydarzeń sprawił, że pomysł ten nie został zrealizowany. Los chciał inaczej. Tak zaczyna się ta książka. Wieńczysław Gliński był aktorem teatralnym, filmowym i radiowym, który zawodu uczył się od największych, między innymi Leona Schillera, Juliusza Osterwy, Aleksandra Zelwerowicza. Kochał teatr. Stworzył niezapomniane kreacje w filmie, na przykład w kanale Andrzeja Wajdy. I, co dla nas jest bardzo ważne, uwielbiał radio, a z tym budynkiem, z którego mówimy teraz do Państwa, wiąże się nawet kilka wyjątkowych wspomnień, ale o tym za chwilę. Teraz mówi już Katarzyna Wasilewska, autorka biografii, córka Wieńczysława Glińskiego. On tym swoim głosem potrafił odmalować cały świat. Niby tylko dwie panienki ma uboga wdowa, a z wyborem takie męki, że mi trzaska głowa. Miłość do radia zaczęła się bardzo wcześnie, dlatego że właściwie w tym samym czasie, kiedy zaczęła się miłość do teatru. To znaczy, tak się zdarzyło, że na deskach teatralnych tata zadebiutował w wieku lat 12 w Wilnie, ale tuż zaraz po swoim debiucie w Jasiu i Małgosi, gdzie zagrał Jasia, od razu tytułową rolę, i właściwie tak już utrwaliło się, ponieważ przeważnie grywał role główne bądź tytułowe, zadebiutował też przed mikrofonem Polskiego Radia, które wówczas liczyło sobie lat zaledwie 8, a on miał tych lat 12. I widocznie był to na tyle znaczący debiut, że od tej pory nieustannie właściwie był proszony, już jeszcze właśnie jako dziecko, do występowania przed mikrofonem, jak i później w latach dojrzałych, już po wojnie, właściwie z radiem nie rozstawał się nigdy na dłużej. Proszę Państwa, monolog Marysi Czubaszek przedstawi Państwu Wieńczysław Gliński. Ktoś kiedyś powiedział, że lepsza miłość bez małżeństwa niż małżeństwo bez miłości. Na pewno. Ale już po kilku tygodniach, tudzież po kilkunastu miłościach, straciłem tę pewność niestety. Aż wreszcie zacząłem się zastanawiać, czy ludzie nie mogą kochać się mimo ślubu. Nie są to pewnie częste przypadki, ale jednak chyba się zdarzają. Tata był osobą, która absolutnie oddzielała swoje życie zawodowe od życia prywatnego. Był kimś, kogo wręcz szalenie złościło, denerwowało, mierziło granie w życiu codziennym. Absolutnie na kabotyństwo miał alergię po prostu. Uważał i był w życiu prywatnym człowiekiem skromnym, aczkolwiek zabawnym, zabawowym. Lubił się bawić i zabawiać innych. Zresztą lubił to robić zarówno na scenie czy przed mikrofonem, jak i w życiu prywatnym. On uważał, że właściwie jego rolą jest często również w życiu rozpraszanie smutków. A po co to nam, że ja konam? Po to konam, by akcję to konam. No bo w tragedii tak jest, że co trup, to nam akcja. Tup, tup, tup. I tutaj podejrzewam, pojawić by się mogła historia związana z korytarzami naszego radia i z dyrektorem i założycielem orkiestry Polskiego Radia. Poproszę o szczegóły. To pan Stefan Rachoń zaproponował tacie, że będą od tej pory, gdy się tylko spotkają na korytarzach radiowych, udawali kowbojów. To znaczy, gdy któryś drugiego gdzieś zobaczy, muszą zacząć do siebie strzelać. Ten, który pierwszy zostanie trafiony, ma natychmiast z mniejszym lub większym wdziękiem, bardzo wdzięcznie to zrobił pan Stefan Rachoń ponoć, paść trupem, o to ukazywać, że właśnie nie żyje i w związku z tym 1-0 i aż do następnego spotkania, bez względu na okoliczności. To też tak się zdarzało, gdy w studiu również prowadził pan Stefan Rachoń, orkiestra coś nagrywała, którą dyrygował, no i czy tata czytał jakąś powieść dla młodzieży, przeważnie w przerwie, czy też nie w przerwie, w reżyserce pojawiał się pan Stefan Rachoń, pokazywał oto, że strzela i tata był zmuszony wówczas paść przy tym mikrofonie, na chwilę przerwać tę lekturę. Obojętnie, czy to było na żywo, no czy to było nagrywane. Aż przyszło do takiego momentu, kiedy odbywał się jakiś wspaniały, galowy, uroczysty koncert. Pan Rachoń prowadził orkiestrę, a tata znalazł się gdzieś w pobliżu i w momencie, kiedy już pałeczka poszła w górę, pan Stefan spojrzał, wzrok miał przerażony i otóż tata dał mu miłosiernie znać, że nie wykorzysta tej niewątpliwie trudnej sytuacji i pozwoli mu spokojnie dokończyć wspaniały z pewnością koncert. Żył wielki zbój, słuchaczu mój, na zamku tym przed laty. Zbójectwa kwiat mu służył rad i kpił on sobie z kraty. Lecz chociaż z kupców zdzierał lup, poniekąd był to pierrot, bo cały łup dla biednych wdów przeznaczał i dla sierot. Do krojcet zbrój, do krojcet zbrój, dla sierot ten zbój jak wuj. I wreszcie rzecz, zbójecki miecz osiągnął niezwyczajną, bogatych wdów i sierot chów, a kupców nędzę skrajną. I wtedy król by nie miał zbój, dla kogo już rabować, rozkazał wdowom za mąż wyjść, sieroty adoptować. To krojcet kul, to krojcet kul, nie głupi był z niego król. Rozkazem tym powiedziałbym, osiągnął król niewiele. Pozbój go zwiódł, wpadł nocą w gród i hulał z personelem. Monarchę ściął, a złoto wziął, królowej posłał po tym. Wraz z kartką, co wzruszyła ją dla wdowy od sieroty. Do krojcet krów, do krojcet krów, aniołem on był dla wdów. Tym czynem szef wszak sprawił, że w złość wpadli nań zbójowie i powstał bunt, a przecież grunt, że to był dobry człowiek. Zabili go, choć byli to potulni dotąd chłopi. Stąd moral, że przyszłości nie ma w żadnej filantropii. Stąd moral, że przyszłości nie ma, proszę kochanego pana, w żadnej filantropii. To była piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Wieńczysława Glińskiego. Fragment monologu autorstwa Marii Czubaszek pochodził z 1974 roku z ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, legendarnej rozrywkowej audycji nadawanej na antenie Trójki. Należy podkreślić, że Wieńczysław Gliński występował na wielu scenach kabaretowych powojennej Warszawy, m.in. Stańczyk, Szpak, Kabaret Dudek, Kabaret Starszych Panów, Podwieczorki przy mikrofonie. Był podobno, o czym też przed chwilą opowiadała jego córka, autorka biografii, człowiekiem o nieprawdopodobnej wręcz pogodzie ducha. Kochał książki. Powtarzał, że najlepszy przyjaciel to książka. Nigdy cię nie opuści, nie zdradzi. W młodości zastępowały mu przyjaciół, ponieważ jego rodzice często musieli przenosić się do kolejnych miasta, kiedy miał 18 lat. Pewna książka uratowała mu życie. Jest rok 1939, wrzesień. Pada rozkaz, by wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni, a nie powołani dotychczas do wojska, bezzwłocznie opuścili stolicę, udali się na wschód, gdzie mieli zostać zmobilizowani. Wieńczysław Gliński z kilkoma kolegami opuszcza Warszawę. Co dalej, mówi już Katarzyna Wasilewska. I wtedy oczywiście opuszcza Warszawę razem z przyjaciółmi, kilkoma, i piechotą udaje im się w tym ogromnym stresie przejść około 70 kilometrów w ciągu jednej, jedynej nocy i docierają, chyba jak tata pamiętał, do Suchowoli w okolicach 17 września, tuż przed. Okazało się, że tam już, no niestety, wkroczyła armia sowiecka. Musieli się schować do jakichś gospodarzy, którzy przechowali ich w stodole. Ci gospodarze mieli jedną, jedyną książkę, a była to historyjka o sierotce Marysi Bajka i siedmiu krasnoludkach. Tata, który od najmłodszych lat uwielbiał czytać książki, to książki były taką największą, jedną z większych miłości jego życia. Zaczął tę książkę czytać, przeczytał raz, przeczytał drugi raz, przeczytał trzeci, czwarty, dziesiąty. Przeczytał tę książkę kilkanaście razy, także prawdopodobnie znał ją już na pamięć. I kontynuował to czytanie po to, żeby oddzielić się psychicznie od tego wszystkiego, co działo się dokoła. Intuicyjnie stosował taką zasady higieny psychicznej, żeby nie dopuścić do siebie tego koszmaru, żeby po prostu o tym nie myśleć, nie zastanawiać się, co się za chwilę stanie. Udało mu się stworzyć taką barierę, taki stworzyć swój intymny, mały świat. On i ta bajka, i te postaci. Przypuszczam, że to była taka pierwsza nauka, jaką pobrał podczas wojny, jak można spróbować zachowywać się w stosunku do tego wszystkiego, co się wokół dzieje, na co nie mamy wpływu, bo nie dopuścić do siebie tego, by rozpacz nimi zawładnęła. Wraca potem do Warszawy, ale umiejętność takiego kreowania swojego małego świata przyda mu się jeszcze nie raz w obozach, do których trafił podczas wojny, recytowaniem z pamięci wierszy, fragmentów książek. Ratuje codziennie po trochu siebie i innych. W jednym z obozów, do którego trafił podczas Powstania Warszawskiego, dzieje się coś, co na zawsze zmienia jego postrzeganie świata. Gdy był w obozie Oranienburg-Sachsenhausen, było to, tam dostał się już po Powstaniu Warszawskim i musiał pracować w kuźni. Tata w ogóle był niezbyt wysokiego wzrostu, szczupłej budowy ciała. Nigdy w życiu nie pracował fizycznie, nigdy do pracy fizycznej ani się nie nadawał, ani się nie garnął. I no, nie miał żadnego doświadczenia, także jak musiał zostać na początku wojny, żeby utrzymać rodziców, musiał zostać na przykład szklarzem, no początkowo cały był zalany krwią, a tutaj nagle był w kuźni i musiał obsługiwać jakiś bardzo ciężki młot. Był oczywiście wygłodzony, przez ileś dni to się udawało, ale któregoś dnia nie miał siły, ten młot wyślizgnął mu się z ręki, uderzył w ścianę i odbijając się od ściany, uderzył w głowę niemieckiego nadzorcę, który ogłuszony upadł i był bardzo ciężko ranny i w rezultacie po kilku dniach umarł. No i w tym momencie oczywiście to już właściwie czuł, że śmierć zagląda mu w oczy z bardzo bliska. W tym momencie zszedł nagle z góry taki jakiś obersztump, coś tam, nie wiem, i zaświadczył, że ten młot od jakiegoś czasu po prostu źle się sprawował. Coś tam się musiało obluzować i że nie była to taty wina. I to okazało się decydujące, że tacie się nic nie stało. Został pozostawiony w spokoju i przeżył ten obóz. I zastanawiał się tylko do końca swoich dni, jak to możliwe, że ten Niemiec chciał i to zrobił, żeby go uratować. Jednak miał jakieś ludzkie uczucia. Być może był to ten sam człowiek, który od czasu do czasu gdzieś mu zostawiał, wychodząc jakieś pół kanapki swojej, czy jakieś jabłko, dożywiając po prostu nie tylko chyba tatę, ale i innych więźniów. Po prostu nie zatracił człowieczeństwa, mimo że był tym nadzorcą w tak straszliwym miejscu jak obóz koncentracyjny. I dlatego Wieńczysław Gliński wiedział, że nie ma rzeczy białych i czarnych, że żyjemy w szarościach, a w ludzi warto wierzyć, a przynajmniej dać im szansę. Opowiadała nam to wszystko Katarzyna Wasilewska, córka Wieńczysława Glińskiego, autorka jego biografii niedawno oddanej w ręce czytelników. Znajdą tam państwo o wiele więcej historii, momentami może nawet nieprawdopodobnych, ponieważ życie tego artysty splatało się z losami znakomitej ilości ludzi bardzo, bardzo wyjątkowych. Jeszcze jeden przykład. W czasie okupacji, kiedy pod pseudonimem Antek służył w grupie kontrwywiadu, jego przełożoną bezpośrednią była Ewa Szumańska. doskonale Państwu znana z naszej anteny młoda lekarka, której burzliwe losy przypominamy cały czas w powtórkach z rozrywki. To na koniec jeszcze raz śpiewający Wieńczysław Gliński. Piosenka z repertuaru Kabaretu Dudek. Maszeruje panów pięciu wokół stawu z tatarakiem, z laseczkami uśmiechnięci, a na głowach szapoklaki. W tym porządku szli gęsiego, licząc od pierwszego. Pierwszy pan, drugi pan, trzeci pan, czwarty pan, a za nimi piąty pan, bo na razie nie ma zmian. Kontemplując marszu teren, obejrzeli się do tyłu i zdziwiło z nich się czterech, bo piątego już nie było. Zawrócili tymże szlakiem w kolejności takiej. Pierwszy szedł, czwarty pan, drugi szedł, trzeci pan, trzeci szedł, drugi pan, czwarty szedł, pierwszy pan. O jednego zmalał stan, bo nam ubył piąty pan. Wokół stawu znów spacerek, znów stwierdzili małą zmianę. Trzech ich jest, a było czterech. Znów szapoklak znikł wraz z panem. Inny mamy znów kierunek, inny też rachunek. Kiedy znikł piąty pan, pierwszy, czwarty pan, więc gdy znikł pierwszy pan, pierwszy, drugi pan, drugi szedł, trzeci pan, trzeci szedł, drugi pan, czwarty szedł, pierwszy pan. Pierwszy pan i piąty pan pod uwagę nie jest brany. Próba marszu jeszcze jedna, znów stwierdzili małą zmianę. Dwóm z trzech panów mina zrzedła, znów szapoklak znikł wraz z panem. Inny mamy znów kierunek, inny też rachunek. Kiedy znikł piąty pan, pierwszy, czwarty pan, kiedy znikł pierwszy pan, pierwszy, drugi pan, a gdy znikł czwarty pan, pierwszy, trzeci pan, drugi szedł, drugi pan i o trzech zmalał stan. Z tych już więcej żaden pan pod uwagę nie jest brany. Szereg się po chwili zmniejszył, no bo drugi z nich rzecz prosta. Dla nas zaś jest najważniejsze, że już jeden pan pozostał. Był to trzeci, ten środkowy, a my mamy z głowy. Który szedł, który pan, jeśli chcesz, sprawdź to sam. W tej zabawie był i wzgląd, by ten morał wysnuć stąd. Maszerując w przód czy w tył, patrz byś zawsze w środku był. Pięciu panów, piosenka z repertuaru Kabaretu Dudek. Ciekawe, że tego typu nagrania nie tracą na swojej aktualności. Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać od nas egzemplarz biografii Wieńczysława Glińskiego, autorstwa Katarzyny Wasilewskiej i jego córki, to proszę w tej sprawie do nas napisać, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. Najlepiej z paroma słowami uzasadnienia, dlaczego Państwo powinni otrzymać tę książkę od nas. Rozlosujemy, oddamy w dobre ręce tyle egzemplarzy, ile będziemy mieli. W informacji zwrotnej poprosimy też o adres do wysyłki. Książka, jeszcze raz przypomnijmy, Wieńczysław Gliński, aktor, amant, tata. A teraz już śpiewać będzie Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kiełk i taniec. Zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia. I jedna tu na ziemi wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Tak daleko stąd, tak blisko,

osobiście zaczyna zastanawiać, trochę niepokoić. Żyjemy w coraz trudniejszych czasach, gdzie myślę, bycie gdzieś pośrodku bardzo skrajnych wartości jest coraz trudniejsze. A myślę, że nie ma nic z tym złego, jeżeli czerpiemy zarówno z jednej strony i z drugiej i to stanowi nasz światopogląd. A jak widnieje taka chęć, żeby nas jakoś trochę rozstawiać bardzo skrajnie po kątach. No i to jest film, który poprzez jednostkę ma ukazać coś, co myślę dla wielu z nas jest jakoś niezrozumiałe i właśnie trudno pojąć, dlaczego tak naprawdę zaczyna nas coraz więcej rzeczy dzielić niż łączyć, mimo tego, że mamy takie piękne hasło, które przecież tyczy się Unii Europejskiej i różni w jedności, jeżeli tutaj dobrze zrobiłem w tym momencie parafrazę. I wydaje mi się to na tyle istotne, żeby spróbować tę sytuację sportretować i podzielić się, być może wywołać jakąś dyskusję. Sam tytuł może wskazywać wiele dla niektórych osób, bo nazywa się Sorry Polsko. Czy to jest nawiązanie do tytułu piosenki Marii Paszek, czy zupełnie nie? Powiem enigmatycznie, że może tak być, może nie być, ale o czym innym chciałem powiedzieć, że samo słowo sorry ma co najmniej kilka znaczeń w języku angielskim i wcale nie trzeba przekładać tego tytułu, że za coś Polskę należy przepraszać, albo że Polska powinna za coś przepraszać. Raczej właśnie pozostawię to dość otwarte, bo na całe szczęście tytuł ma co najmniej kilka kontekstów, a myślę powstaje tak naprawdę z wielkiej troski o to, co się dzieje, no właśnie to, co już powiedziałem, nie tylko u nas, w naszym kraju, ale coraz bardziej jakoś to się rozszerza właśnie nawet za ocean. W Berlinie odebrałeś nagrodę, również finansową, która miała ci pozwolić rozwijać projekt zatytułowany Sorry Polsko. Wiele miesięcy minęło, rozwinąłeś. Co się w tej chwili dzieje z tym filmem? Jest napisany scenariusz, który też został oceniony w Cannes w tym roku, chciałem powiedzieć w zeszłym, bo już tak zgubiłem się w czasoprzestrzeni, ale w tym roku. No i teraz zaczyna się ten najtrudniejszy moment, moment szukania funduszy, więc rozmawiamy z różnymi firmami, które będą chciały nas wesprzeć. Jak wszystko dobrze pójdzie, no to mam taką nadzieję, że nam się wejść w zdjęcia w przyszłym roku. Czy masz już wybraną obsadę, czy to dopiero przed tobą? Przede mną. Ten scenariusz jest napisany, ale podejrzewam, znając ciebie, że już pracujesz nad kolejnymi pomysłami, myślisz o nich, czy porzucasz już na zawsze tych młodych ludzi, o których do tej pory w kinie opowiadałeś? No nie wiem, czy na zawsze, ale na ten moment czuję, że w tej kwestii powiedziałem wystarczająco dużo. Wiesz, nie wiem, co będzie za 60 lat. Może wrócę do tematu dorastania i zrobię piękny, sentymentalny film o pachnącym momencie nad rzeką, gdzie wszystko będzie piękne i będzie totalnym zaprzeczeniem Królewicza Olchi Baby Bump. To chyba będziesz wtedy już najstarszym reżyserem świata, tak jak swego czasu Manuel de Oliveira, tak? No dziękuję, życzyłbym sobie tego. Oczywiście można by się zastanowić nad tym, chyba Christian Lupa powiedział, że życie artysty czy twórcy, no jest trochę jak życie kota. I myślę, bardzo najtrudniejszym, bo jest momentem zdać sobie sprawę, że w pewnym momencie, jak mówi jedna piosenka, trzeba ze sceny zejść. I to jest pewnie długi temat. Mam nadzieję, że tą świadomość będę miał, chociaż nie uważam sobie, żeby robić cokolwiek innego niż kino. No ale idąc za tym, co ty mówisz, mam nadzieję, że mimo wszystko to moje kocie życie się wydłuży i będzie na tyle potrzebne światu, że będę mógł to kontynuować. Teraz zabrzmiałem, jakbym naprawdę już się zbliżał do tego momentu. Nie, no to życzę ci, żebyś mógł pracować jak najdłużej i żebyś ciągle robił tak interesujące autorskie kino. Dziękuję. Z Kubą Czekajem, autorem przygotowywanego właśnie do realizacji filmu Sorry Polsko, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my mamy teraz dla Państwa kolejne obiecane zaproszenia do kina, tym razem na film, który ma na swoim koncie nominację do Złotej Palmy pod tytułem Łagodna Siergieja Łoźnicy, białoruskiego reżysera, 24 października o godzinie 19 w warszawskim kinie Luna. Jeżeli ktoś miałby ochotę się tam wybrać, to proszę dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Czy uwierzysz mi?